Jasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden McCarthy hebben een voorlopig akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Als het congres ook met de deal instemt, kan de Amerikaanse federale overheid meer geld lenen, zodat rekeningen en salarissen kunnen worden betaald. Het verhogen van het schuldenplafond is een routineklus, maar de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten maken het moeilijk. In Den Bosch is een man gevonden die al 5 maanden dood in zijn flatwoning lag. De man is aan een natuurlijke dood gestorven, bleek na onderzoek. De politie roept mensen op om hun buren soms in de gaten te houden om dit soort schrijnende gevallen te voorkomen. Zo adviseert de politie om te bellen als de buurman of buurvrouw plots geen geluid meer maakt of niet meer naar buiten komt als de brievenbus steeds voller wordt. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht zeker 1 persoon om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Het slachtoffer werd geraakt door een neergehaalde drone die op een tankstation neerkwam. Burgemeester Klitschko van Kiev zegt op Telegram dat vannacht meer dan 20 Russische drones die onderweg waren naar Kiev uit de lucht zijn geschoten. De eigenaar van een uitvaartcentrum in de Amerikaanse staat Indiana heeft tientallen lichamen maandenlang bewaard. In het gebouw lagen 31 lichamen buiten de koeling opgeslagen. De man heeft schuld bekend en krijgt waarschijnlijk een celstraf van 12 jaar, waarvan 8 jaar huisarrest. Ook moet hij nabestaanden een schadevergoeding betalen. Het weer, het wordt een zonnige dag met ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen bewolkt en wat koeler, maar de dagen daarna wordt het geleidelijk weer zonnig en warmer. Dit was het NOS Journaal. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw, van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion, Gouden Strop. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemer. NPO Radio 1. VPRO. Met Eva Koreman. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar dit programma dat bedoeld is om je agenda te vullen met culturele parels. Dingen waar je zelf niet op zou komen, nog nooit van hebt gehoord of juist al vaker tegen bent gekomen, waarbij je nog net het setje nodig had om het echt te gaan horen, zien of meemaken. Op zaterdagochtend doet mijn collega Teddy Topset met tips van de VPRO-redactie. En op zondagochtend doe ik dat samen met een gast. Een gast die zelf prachtige dingen maakt, maar ook de actuele favorieten en inspiratiebronnen tipt aan jou en aan mij. En vandaag is dat, durf ik wel bescheiden te zeggen, een wereldvrouw. Een creatieve alleskunner, een verhalenverteller, puur zang. Het is Carolien Borgers. Goedemorgen. Nou, dat is zeker een goede morgen, ja. Ja, dat is lekker, mijn beste morgen in tijden. Heerlijk. Er komt een nieuwe podcastserie van jou uit. Maar voor we het daarover gaan hebben, even een kleine cv voor de mensen, ja, die jou misschien nog niet zo goed kennen. Je bent geboren in Breda in 1983, opgegroeid in Etten-Leur. Je ging naar de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. En je hebt je vanuit daar ontwikkeld tot cabaretier, zangeres, acteur, presentator. Onder andere van het iconische Radio 2-programma Muziekcafé. Je veroverde heel veel harten tijdens de finale van het spelprogramma Wie is de Mol. Het is 10 jaar geleden, mensen beginnen er nog steeds over, ik dus ook weer. Je hebt de afgelopen jaren aardig wat teweeg gebracht met de podcast die je te maken hebt, die je gemaakt hebt. Allemaal kunststukjes. Naast dat het inhoudelijk heel interessant was en soms ook heftig. Ook gewoon prachtig gemaakt. Thanks. En nu is er nog één. Ja, de derde in de trilogie, in de Over-reeks. Dus ik ben begonnen met Over Haar. Een podcast over de relatie die vrouwen hebben met hun lichaamsbeharing. Als je nu meteen denkt, wat een naar onderwerp. Nou, dat is precies waar het over gaat. De tweede was Over Tijd. Een podcast over het invriezen van eitjes. En fertiliteit en vrouwen die op latere leeftijd nog zwanger willen worden. En de laatste, ik heb er maar een drieluik van gemaakt. Ja, misschien wordt het er ook 6. We hebben net, terwijl we ons koffietje dronken, nog 3 nieuwe titels bedacht. Dus misschien ga ik er nog wel veel meer maken. Maar in principe was het idee dat ik er een drieluik van zou maken. En komt Overspel eraan. Een podcast over monogamie en ons monogame ideaal. In Over Haar en Over Tijd ben je ontzettend persoonlijk. Dat is onder andere de kracht van die podcast. Voor Over Haar liet je zelf je lichaamsbeharing staan. Nou, wat je al zei, een ogenschijnlijk kleine daad. Maar dat blijkt met verstrekkende gevolgen. Ja, een politieke daad te zijn. Ja. En Over Tijd, dus over fertiliteit, vertel je over hoe je zelf je eitjes hebt laten invriezen en wat de beweegredenen waren en waar dat toe heeft geleid. Ja, en stel ik mezelf de vraag, heb ik nou uiteindelijk tijd gekocht of heb ik alleen maar tijd gekocht waarin ik langer kan twijfelen? Dus dat is een beetje de centrale vraag voor die podcast. Ja, ik stel altijd wel vragen die sowieso zitten interesse vanuit een persoonlijk gebied wat ik wil onderzoeken. Omdat ik iets niet goed snap of omdat ik me ergens over verwonder. En dan blijft dat uiteindelijk heel dicht bij mezelf. En omdat ik geen wetenschapper ben en geen socioloog of psycholoog, is het voor mij eigenlijk het makkelijkst om het dicht bij mezelf te houden. In ieder geval in eerste instantie qua waar mijn interesseveld dus ligt of waar mijn vraag zit, om daarna met behulp van mensen die daarvoor gestudeerd hebben of daar meer van weten, een antwoord te vinden op die vragen of op die vragen. Ik wilde net zeggen, het is persoonlijk, maar het is bepaald geen praatpodcast. Nee. Het wordt heel wetenschappelijk benaderd. Ja, het is bijna een documentaire. Dus ik heb bijvoorbeeld voor deze huidige podcast, voor Overspel, heb ik 16 mensen gesproken, waaronder een psycholoog in non-monogamie. Ik heb een seksuoloog gesproken, een antropoloog, cultureel antropoloog, een evolutionair psycholoog. Dus ik spreek eigenlijk allemaal een historicus. Allemaal mensen die vanuit verschillende insteken, vanuit hun vakgebied kunnen nadenken en kunnen spreken over dat onderwerp wat ik op dat moment gekozen heb. En aan de hand van die gesprekken probeer ik een soort logica te vinden of een verhaal te maken en het ook voor mijn eigen hoofd te snappen. Dus het is eigenlijk mijn zoektocht, maar ik gebruik daar wel experts voor. En is de centrale vraag dan, is de mens monogaam? Nee, ik denk dat die vraag al wel beantwoord is op heel veel manieren. De centrale vraag is, of de centrale vragen zijn, hoe zijn we in dat monogame ideaal beland? Wat levert het ons op? Waar zit het ons in de weg? En wat zijn de mogelijkheden om het anders te doen? En zijn er eye-openers voor jou tijdens het maken van deze podcast? Want je bent hier ook al heel lang mee bezig. Je praat ook al heel lang over verschillende relatievormen, ook in de media. Ja, dat is dus het deel waarvan ik zelf ja, waar de interesse vandaan komt. Dat ik zelf natuurlijk denk, zoals ieder mens, op zoek ben naar de juiste manier om me te verbinden met een ander. En een relatie aan te gaan die hopelijk mooi en levendig en bloeiend is en lang duurt. Tenminste, dat is ook een goede vraag meteen. Waarom zou een relatie per se lang moeten duren? Maar dat zit toch in mijn idee. Is het fijn om met iemand iets op te bouwen waar je op terug kan kijken en jaren met elkaar door te maken? Dus die vraag, daar komt mijn eigen zoek toch naar relatievormen vandaan. Maar de afgelopen maanden ben ik vooral in gesprek gegaan met mensen die andere relatievormen hebben dan ik of de mensen om mij heen. Dus ik ben in gesprek gegaan met iemand met een polyamoreuze relatie. En daar een BDSM-aspect in. En eigenlijk praat ik met al die mensen, dat zijn er echt 12... over wat het is om een relatie te hebben en ja, hoe je een verbinding met een ander aangaat. Waar het eigenlijk om gaat, waar draait die relatie om? Wat is een relatie? Dat is eigenlijk de grote vraag. Bij jouw vorige podcast werd jij een soort deskundige op het gebied van, of opgevoerd als deskundige. En heb je dus dat hele persoonlijke van het invriezen van je eitjes, heb je op heel veel verschillende platformen verteld. En daarmee duizenden vrouwen, nou ja, en misschien ook mannen, of dat denk ik eigenlijk wel, geïnformeerd. En misschien ook wel, zonder dat je het weet, beïnvloed in hun keuze. Ben je er eigenlijk klaar voor om dat met deze podcastserie weer te gaan doen? Want het komt heel dichtbij. Het is... Ja, maar het is niet. Het is niet zozeer. Kijk, over tijd en je eitjes invriezen, daar is gewoon heel weinig over bekend. En ik denk dat er bij heel veel vrouwen vragen zitten. Bij heel veel vrouwen vragen zijn over hoe duur is het? Doet het pijn? Wat levert het me dan op? Waar moet ik dat dan doen? En kun je ze er überhaupt gebruiken? Dus dat is eigenlijk een veel afgebakender vraag die beantwoord kan worden. Daarom kon ik er op een bepaalde manier expert in worden. Ik zeg het tussen aanhalingstekens, want natuurlijk ben ik dat niet. Maar ik had wel de ervaring en dat maakte me een ervaringsexpert. Maar deze podcast is eigenlijk een veel grotere vraag. Het is een veel filosofischer vraag. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe verbinden we ons? Wat is een relatie? Dus ik heb niet het idee dat ik nu de hele tijd aangesproken zal worden op monogame of niet monogame leefstijl. Nou, maar je hebt daar ook over gesproken, bijvoorbeeld op de radio, ook op deze zender op Radio 1. En ik kan me herinneren dat je daar zoveel reacties op kreeg, ook voor mensen, waar het een ontzettende opluchting was om te horen, oh wacht, ik ben geen slecht mens omdat ik me niet thuis voel in een monogame relatie. Ja, maar dat was wel in de periode dat ik een open relatie had. Dus omdat ik daarin niet voldeed aan de norm, of aan de wat wij als de norm zien. We leven toch in een samenleving die, als je kijkt naar de televisie, als je luistert naar liedjes, boeken leest, dan is de afwijking van het monogaam, dus de open of andere vorm van relatie, is altijd de afwijking. Of is de niche. Of is de. Dat is niet. Ja, dat kan het alleen maar zijn omdat de norm monogamie is. Dus omdat ik daar niet aan voldeed, aan die norm, werd ik op een bepaalde manier opgetild in de soort, oh, zij weet daar iets van. Of zij wijkt af. Dus we kunnen. Ik voel me ook zo. Maar nu ben ik eigenlijk net zo goed op zoek naar het antwoord daarop. Want die open relatie is, in mijn huidige relatie heb ik niet een open relatie. Dus het is veel meer een onderzoeken dan dat ik één ding leef of daarvan uit spreek dat dat het antwoord is. Wil je nog iets bereiken met deze podcast? Nummer 1 in de hitlijsten. ja, dat lijkt me heel fijn. Nee, wil ik iets bereiken? Nou kijk, dat is een moeilijk gesprek. Ik sprak Simon van Saarloos. En Simon zei ook, ja, ergens ben je een soort iemand die een missionaris. Je probeert iets te bereiken met die podcasts van je. En dat was een heel interessant gesprek, omdat ik daarover na ging. Denk van, ja, wat wil ik daar dan mee bereiken? En klopt dat? Is het dat ik op een soort, op zo'n verhoging staan wil zeggen, kijk, we moeten dit allemaal onderzoeken. En kennis, dat zorgt dat we vooruitgang boeken. En dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk alleen wel dat, en daarom hou ik ook van kunst en van cultuur. En is dit een programma wat ik heel fijn vind, omdat dat aan bod komt. Ik denk dat de kracht daarvan is dat je op een andere manier naar situaties gaat kijken of naar dingen die je heel gewoon vindt. Ik denk dat in elke situatie, als je iets als vanzelfsprekend ziet, dat het altijd waard is om te kijken naar, maar wat als ik dat niet meer als vanzelfsprekend zie? Wat zou er dan gebeuren? Wat gebeurt er in mijn hoofd? Wat gebeurt er in mijn handelingen? En dat is Ja, dat is denk ik en dat is waarom ook, ik dit maak. Ook meteen fantastisch relatieadvies, als we het er dan toch over hebben. Nou, precies. En ik denk dat in monogamie of non-monogamie ook... En als je dan vraagt naar het doel van de podcast... is het denk ik vooral dat ik hoop dat we kunnen praten. We, hè. Dat is altijd een hele moeilijke term. Maar jij, ik, mensen in een relatie in heel Nederland... over wat het nou betekent als je seksueel je aangetrokken voelt... tot iemand anders, of emotioneel, of hoe ga je daarmee om... in plaats van ja, dat het meteen een vreselijke zonde is. Want het is toch wel zo dat er op vreemdgaan en op bedrog en op overspel... enorme maatschappelijke... Ja, je wordt wel door de mangel gehaald als je dat doet. Ja, de juice-kanalen staan er vol mee. Ja, ja, zeker. Ja, het is... Het wordt toch echt als een heel erg... Ja, iets vreselijks gezien. En dat is het misschien ook, als je kijkt vanuit het bedrog, de bedrogkant ervan. Maar ja, dan nog denk ik, ja, maar als het jou niet aangaat, als jij het niet bent die bedrogen is, waar bemoei je je mee? Was het moeilijk om mensen voor de microfoon te krijgen die zelf overspel hebben gepleegd? Onmogelijk. Ja? Ja, onmogelijk. Ik heb heel lang geprobeerd en ik heb uiteindelijk wel iemand gevonden, of een paar mensen gevonden, maar die wilden absoluut anoniem. En met een acteur die de stem zou inspreken. En zelfs als inhoudelijk zij zich niet schuldig voelden over dat vreemdgaan en over dat overspel, vonden ze het toch te eng om daar zelf over te praten met hun eigen stem. Omdat het ja, toch van die mensen blijkbaar voor hun gevoel iemand maakt die een slecht mens is. Maar het is dus wel gelukt. Ja, het is wel gelukt. Maar... Dus met de kanttekening dat het wel geanonimiseerd, andere naam en andere stem is. Had je dat verwacht? Nee. Nee. Omdat als ik bij de kapper zit of gewoon een gesprek voer, waar dan ook, mensen de hele tijd maar vertellen over, oh ja, ik ken die en die is ook vreemd gegaan. Of ja, ik heb zelf wel een tijdje een affaire gehad. Dus het is, ik denk, één op één een gesprek wat toch wel gevoerd kan worden, omdat het ook vrij normaal is, denk ik. Ja, want wat zijn de cijfers? Ja, er wordt wel heel veel vreemd gegaan. De cijfers zijn dat tussen de 40% en 70% kans binnen je hele leven dat je in een relatie te maken krijgt met vreemdgaan. Dus dat gaat over of je partner of jij. Ja, en 1 op de 3 huwelijken strandt. En daarvan wordt gezegd dat rond de 60% daarvan vaak te maken heeft met overspel. Wauw. Dus dat zijn wel... Ja, ik denk dat we erg vastzitten in onze monogame mal... Die zou je ook het huwelijk kunnen noemen, of je nou getrouwd bent of niet. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde idee is. Monogamie ook in zekere zin ontstaan is, of in ieder geval beklonken is in het huwelijk. En die hele sterke regels die daarbij gelden, die maken het denk ik heel moeilijk om die niet te breken. Ja, dat denk ik. Ik beloof bij deze plechtig dat mocht ik ooit trouwen... ik zie het niet snel gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat degene die dan het welkomstwoord doet... zegt, nou, we zijn hier tezamen om de monogame mal te vieren... van Darko ja. En Eva. Ik was laatst op een huwelijk en toen schreef een heel goede vriendin van mij... in het felicitatieboek Geketend for Life. Wel een hartje erbij. Een hartje erbij, ja. Getekend voor met liefde, maar geketend for life. Geweldig. Ja, en nu klink ik heel cynisch. Dat is natuurlijk niet zo. Ik geloof in samen zijn en in het prachtige huwelijk. Alleen, ik denk dat de monogamie-clausule... dat we daar een beetje naar moeten kijken. Jij maakt deze podcast in samenwerking met Linda... het platform van Linda de Mol. Heb je nog overwogen om ook haar te vragen een bijdrage te leveren... inhoudelijk aan de podcast? Want die heeft er recent ook mee te maken gehad. En misschien ook wel vaker in haar leven. Ja, nou, daar heb ik eigenlijk... bedoel, dat heeft natuurlijk wel door mijn hoofd gespeeld. Maar ik denk, omdat die zaak ook zo publiek is... en ik niet zo goed weet... wat ook precies de leeftijd was van die vrouwen, meisjes over wie het gaat... dat ik dacht, daar ga ik mijn handen niet aan branden. Dit gaat misschien... Ik weet het namelijk echt het fijne niet van, zoals denk ik niemand. Nee, maar ik dacht, ik ga daar niet induiken. Want het is ook voor mij niet zo relevant, zo'n publieke zaak. Nee. Ik vind de angel in die zaak zit hem ergens anders. Dat denk ik. Ja. Dat gaat over machtsmisbruik. En dat gaat niet per se over vreemdgaan. En ik geloof dat ik geen podcast heb gemaakt over machtsmisbruik, maar over vreemdgaan. Dus ik ben daar ver van gebleven. En Ja, ik denk dat het onderwerp veel universeler is dan dat specifieke voorbeeld van Linda en Jeroen. Vertel jij in jouw podcast ook over de momenten dat je misschien zelf ooit een scheve schaats hebt gereden, of dat je die intentie had, of dat je met terugwerkende kracht je realiseert dat iets eigenlijk niet door de beugel kon? Nou, kijk, ik denk dat iedereen die emoties kent of die gevoelens kent. En ik denk wel, toen ik jonger was, ik vertel wel over mijn eerste lange relatie die 7 jaar duurde, en dat ik echt door simpelweg me seksueel aangetrokken te voelen tot iemand anders, in de overtuiging was dat die relatie dus niet goed genoeg was. Omdat anders zou ik me toch niet aangetrokken voelen tot iemand anders. En daar, dat doet me nog steeds wel verdriet als ik daaraan denk. Omdat als ik nou net even anders had kunnen denken, dan had ik misschien in kunnen zien dat misschien niet zo relevant is. En dat voorbij gaat. Of zoals polyamoristen dat noemen, new relationship energy. Je wordt gewoon soms verliefd op iemand. Maar dat gaat ook weer over. Na een paar maanden is dat weg, is dat stofje weg. Wat fijn dat daar een woord voor is trouwens. Voor nou, de new relationship energy. Al die polyamoristen hadden het heet over NRE. En ik dacht, ik heb een soort EFT, een soort internethoos gemist of zo. Ik snap er niks van. Dus ik zei op een gegeven moment, NRE? Ja, new relationship energy. Maar dat is dus echt een term waar je eventjes aan moet wennen. Maar ik snap hem wel heel goed, de new relationship energy. Maar wat is dan het verschil met verliefdheid? Nou, ik denk dat het min of meer hetzelfde is. Het is alleen omdat je binnen een polyamoreuze relatie een relatie met iemand kan aangaan, wordt het de new relationship energy genoemd. Dus binnen de relatie heb je die. Ik denk ook dat binnen een relatie die verliefdheid wel weer een andere vorm krijgt dan alleen verliefdheid. En zij hebben natuurlijk de mogelijkheid om dat binnen een relatie te onderzoeken, want ze mogen eventjes of lange tijd een relatie met iemand aangaan. Ik zit nu te denken aan wat voor bergen je kan verzetten als polyamorist. Als je inderdaad in die new relationship energy, of als ik woedend ben, of gewoon irreëel verliefd, dan is het niet normaal wat je allemaal op één dag voor elkaar kan krijgen. Dat dan opeens je belastingaangifte erbinnen. Ja, maar ik denk vooral bij verliefd, Eve, want dat is echt, dat is eigenlijk alle mensen die ik spreek zeggen, ofwel als ze in een monogame relatie zitten, zeggen ze, verliefdheid is mijn grootste vijand. Ik ben er als de dood voor. En bij poly mensen of open mensen zeggen ook, oef, dat is altijd even oppassen. Altijd even, want je bent niet voor reden vatbaar. Als je verliefd bent, je vliegt, je straalt. Inderdaad, je belastingaangifte is binnen een half uur gedaan. Ja, het is ook heerlijk. Maar er zit ook wel een kanttekening aan dat, en dat is denk ik een fout die ik heel veel heb gemaakt, dat ik altijd een soort leven voor me zie met de mensen op wie ik verliefd word. Ik kan dat nog niet zo goed, of kon dat in ieder geval niet zo goed, dan denken, oh, dat is gewoon een verliefdheid en that too shall pass. Maar ja, dat is omdat dat monogame ideaal echt heel sterk in mij huis heeft gehouden. Ja, dat zit echt in ons verankerd, hè? Nou, in mij wel, ja. Ik weet niet of dat ook bij jou zo is, maar bij mij zeker. Ja, bij mij ook. Ik zou dat heel moeilijk. Ik zou het heel graag willen. Het is ook altijd heel fijn om van jezelf te denken dat je ontzettend open-minded bent. Ja. Dat wil ik ook heel graag van mezelf. Maar en een open relatie vind ik rationeel een ontzettend goed idee. Goed idee, ja. Ja. En een monogame relatie ook. Alleen is dat heel hard werken. En dat is het waard. Ik zit ook in een monogame relatie. Alleen wel met in een realistische monogame relatie. Dus we hebben afgesproken dat we nooit vreemd zullen gaan of een affaire zullen beginnen. Maar we hebben afgesproken dat op het moment dat die behoefte komt, dat we het erover gaan praten en dat we dan geen ruzie gaan maken of in paniek raken. Mm. Maar dat we dan gaan kijken hoe we aan die behoefte kunnen voldoen of het kunnen oplossen. Mm. En wat dat betekent. En dat geeft voor mij al zoveel. Ja, en de veiligheid dus dat je daarover kan praten mocht het gebeuren. Ja. Nou, ik denk dat het grootste gevaar in monogame relaties is dat je op een gegeven moment, kijk, een mens is een multi-entiteit. We hebben natuurlijk zoveel kanten in onszelf. Je bent niet één iemand. Jij bent iemand anders als je met mij op stap gaat dan wanneer je op het voetbalveld staat of wanneer je bij je ouders bent. Dat zijn allemaal verschillende kanten. En zelfs nog veel specifieker, met verschillende vrienden ben je een andere kant van jezelf. En ik denk dat idee, dat romantische idee, dat je in je partner alles moet vinden en dat jij daar ook één iemand voor bent, ik denk dat heel beklemmend is. En als je kan zorgen dat je binnen je relatie, al is het maar dat je partner bijvoorbeeld, die houdt heel erg van fietsen. Nou, dan gaat hij 2 keer in de week een hele lange fietstocht maken. Dat is dan al ruimte geven en ruimte maken voor een kant van iemand. Als iemand heel erg van uitgaan houdt, dat is een kant van iemand. Dan is het denk ik, heel gezond om in je relatie te zeggen, in plaats van, oeh, dat vind ik heel spannend als jij uitgaat. Maar om te zeggen, nou, dat is wat jij bent. Of dat is iets wat jij wil zijn en daar ruimte voor wil maken. Dat gun ik jou, zoals jij mij ook mijn eigen kanten gunt. Ik denk dat dat de enige manier is om lang bij elkaar te blijven. Is nu mijn conclusie. Is dit ook meteen de conclusie van de podcast? Nee, die heb ik nog niet. Ik zit er nog middenin. Ja, het is hard werken. Ja, het is hard werken. Ja. Het is echt een soort documentaire. Dus het is niet, ja, zoals je net aan het begin zei, het is niet een gesprek tussen twee mensen. Het is echt een documentaire-achtige opzet. Dus het is zinnetjes en dan vertel ik weer iets en dan weer een zinnetje en dan vertel. Ja, het is. Waarom heb je eigenlijk gekozen voor de vorm podcasting? Want je zegt het is een documentaire. Het had ook een documentaire kunnen zijn. Ja, maar dat is veel duurder en het duurt veel langer. Dus ik houd de en ik heb veel meer autonomie of veel meer mogelijkheid om het allemaal in de hand te hebben. Kijk, ik maak het samen met Linda, maar in principe heb ik het verkocht aan hun. En heb ik gezegd, dit is wat ik wil maken. En zij zeiden, oh, daar zijn we in geïnteresseerd. En voor mij is dat publiek van Linda ook heel interessant, omdat het heel breed is. Het zijn allerlei soorten mannen en vrouwen, voornamelijk vrouwen. Maar het zijn ook podcasts die een beetje die insteek wel hebben. En bij Linda ben ik daarin dus heel erg autonoom. Ik heb ook geen sponsoren daaraan zitten of mensen die inhoudelijk er iets over kunnen zeggen. Dus dat is ook wel. En was het van tevoren voor jou duidelijk dat dit een drieluik ging worden? Dus over haar, over tijd, over spel? Nee, pas bij de tweede, denk ik. Tussen over haar en over tijd zat ook heel lang. Want toen dacht ik, toen zag ik het als een berg waar die ik niet ging beklimmen. Dus daar zat er volgens mij 3 jaar tussen en of 4 jaar tussen. En toen ik vorig jaar over tijd maakte, dacht ik, oh ja, wacht. Nu ga ik ook dat andere maken wat ik wil maken. Dus nu is het een drieluik, maar zoals ik al zei, het kunnen er ook. Misschien maak ik wel een tweede drieluik en dan wordt het overvloed. Over tegen het kapitalisme? Tegen over het kapitalisme. We onderzoeken, onderzoeken even. Sorry, ja. Zoals in polyamoreuze relaties zei ik, ja, zijn er ook regels? Caroline, er zijn geen regels, wij noemen dat afspraken. we onderzoeken het kapitalisme. Ja, misschien zoiets. En dan nog een drieluik, wat minder vrouwelijk gericht is en wat meer algemeen. De podcast over haar en over tijd zijn te beluisteren via je favoriete podcastplatform. En ook via je niet-favoriete podcastplatform trouwens. Zeker. En de podcast over spel is vanaf 6 juni overal te beluisteren. En dat zal ik ook te zijner tijd delen via mijn kanalen. Oh, dankjewel. Mocht je de radio net aanzetten, allereerst heel fijn dat je dat hebt gedaan. Dit is een Uur Cultuur. Ik ben Eva Koreman en mijn gast van vandaag is alleskunner Caroline Borgers. We hebben het over haar nieuwe podcastserie. Maar Caroline, je hebt ook je culturele favorieten meegebracht. Ja. En jouw boekentip sluit naadloos aan op de podcastserie Over Tijd. Ja, dat zou je kunnen denken een beetje. Ja, het is Eifeutus Baby van Trudy de Hu. En dat is ook een drieluik, grappig genoeg. Zij heeft eerder 2 andere boeken geschreven. En in dit boek onderzoekt ze eigenlijk hoe we met zwangerschap omgaan, hoe we met vruchtbaarheid omgaan, maar vooral vanuit de geschiedenis ook. Wat Trudy heel veel doet, is dat ze kijkt naar een manier waarop we kijken naar de wereld. En dat ze die wetenschappelijk gaat onderbouwen en onderzoeken. Dus als je kijkt naar hoe we zwangere vrouwen zien, dan is dat al heel snel losgekoppeld van de vrouw. Dus het ging al heel snel eigenlijk over het kind. In tijden dat het nog allemaal met een iemand van de kerk was die het kind met water zegende. Als je dan bijvoorbeeld een miskraam had of het ging niet goed, dan werd de vrouw opengesneden, de buik. En dan werd nog net als het kindje of de vrucht in leven was, werd zo dat hoofdje met water bedruppeld. Want dan ging het zieltje nog naar God. Dus er werd helemaal los van de vrouw werd dat getrokken. Werd niet naar de vrouw gekeken. Alleen maar aandacht voor het ongeboren kind of de vrucht. En Trudy gaat eigenlijk in haar boek onderzoekt ze hoe we nu naar abortus, maar ook bevallen kijken. En hoe we zijn gekomen tot waar we nu zijn. Maar ook onze taal. Bijvoorbeeld abortus plegen. En je pleegt een misdaad. Waarom gebruiken we dat woord? Hoe zijn we daarbij gekomen? Hoe zouden we dat moeten zeggen? Ondergaan? Nog niet zo lang geleden noemde men het menstruatie opwekken. Oh ja. Wat een hele andere term is. Ja. Want dan heb je iets wat natuurlijk bij het lichaam hoort, wat je eigenlijk versnelt, een proces dat je versnelt, in plaats van dat je iets pleegt en iets afbreekt. Nou ja, het is een heel interessant boek, omdat ze eigenlijk zo diep erin duikt in dat onderwerp en zoveel research heeft gedaan. En tegelijkertijd blijft het heel erg, leest het heel erg vlot en heel erg. Ja, alsof ze tot je praat. Dus soms staat er ook gewoon. En nu denk je misschien, Ja, dat staat er niet, maar bij wijze van spreken zegt ze. En nu komt het grote feit. Dus het is wetenschappelijk, maar het neemt je er heel erg goed in mee. Nou, dat is wel heel prettig. Want als er staat inderdaad Trudy de Huy, emeritus hoogleraar, dan denk je, oké, taaie kost. Dit gaan we even niet lezen voor het slapen gaan. Nee, dat is niet zo. En het is ook niet een soort heel erg pro of anti-life. Ik bedoel, zij is zeker voor abortus. Maar het onderzoekt het. En het is niet alleen maar één idee wat benadrukt wordt. Onlangs is het natuurlijk in de Volkskrant ook een heel stuk gekomen over het feit dat vrouwen zo vaak ingeknipt worden zonder dat ze daar toestemming voor geven. Ja. Daar heeft ze het ook over. Omdat het natuurlijk een heel moeilijke balans is. Dit zijn mijn eigen woorden trouwens. Dit is niet wat zij benoemt. Maar het lijkt mij een heel moeilijke balans tussen het medisch beter weten van een medicus. Dus die kan zeggen, dit is nu nodig. En tegelijkertijd de zelfbeschikking over je lijf als vrouw. Ja. En dat is het is gewoon een heel moeilijke dans. Want je bent ik ben nooit zwanger geweest, maar ik kan me voorstellen dat je zit heel onder de hormonen. Je hebt een idee over hoe je wil bevallen. En dan zegt zo iemand, dit gaan we doen. Maar het probleem is dus, vaak wordt het niet gezegd. Dit gaan we doen, de knip. Ze doen het gewoon. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, we zouden hier het programma een uur totaalruptuur van kunnen maken. Het is weer een onderwerp. Een uur totaalruptuur? Ja. Ik vind dat briljant. Wat goed bedacht, maar jij moet dat dan doen, want jij hebt een kind. Ja. En niet dat jij een totaalruptuur. Jij moet dat doen, want jij hebt een totaalruptuur. Dat wordt hier even verteld. Nou, maar dat was trouwens wel. Die knip was trouwens wel mijn grootste angst. Ja? Ja. Dat is niet gebeurd. Maar dat heb ik wel ook van tevoren gezegd. Van, ja, ik kan veel hebben. Ja, maar een knip? Maar een knip alsjeblieft niet. Laten we er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar ja, iedereen heeft. Zwangerschaps- en bevallingsverhalen. En eigen angsten in het leven. Ja. En die dan ook. Waarom was dit dan zo'n grote bij jou? Want je hebt wel gaatjes in je oren. Wauw, wat een vergelijking. Er gebeurt al iets met je huid. Nou, misschien omdat ik dacht aan een kind of een bevalling verandert je hele leven. Mm. En dan een veranderde vulva of een veranderde vagina op een niet-natuurlijke manier is dan de kleinste stap die je kon maken, maar die dan symbool staat voor een hele grote verandering. Ja. Dat je dan ook van het wezen dat je bent, dan misschien een totale moeder wordt, terwijl dat maar een onderdeel is van wie je bent of een onderdeel van je identiteit. Ik denk dat ja, een beetje, je wilde de baby eruit, maar niet dat jouw lijf blijvende schade daarvan had ondervonden. Nou ja, en een blijvende verandering, dat weet je. Ja. En daar had ik me ook mee vereenzelvigd. Maar dan is een scheur iets anders dan een knip. Ja, ja. Ja, dat snap ik. Maar ja, een uur totaalruptuur. Welkom bij. Vond je het eigenlijk moeilijk om de culturele tips te kiezen? Want ik weet dat jij een culturele veelvraat bent. Als je jou ook volgt op Instagram bijvoorbeeld, je deelt vaak wat je leest. Je gaat veel naar toneel. Nou ja, je maakt dus zelf een podcast. Je hebt al heel vaak boeken getipt die ik dan ook heb gelezen. Ja, maar meer aan jou en aan mensen die ik ken, hoor. Want ik ben eigenlijk niet van dat Instagram en daarop. Ik ben meer een soort influencer van die paar vrienden. Een micro-influencer. Ik ben een micro-influencer, ja zeker. Maar daar ben ik dan ook heel dwingend in. Dus dat vind ik altijd het moeilijke. Als ik iets heel mooi vind, vind ik het heel moeilijk om dat heel objectief te benaderen. Dan ga ik op een gegeven moment gewoon aan je arm hangen en zeggen, je moet dit luisteren of lezen of kijken. Maar dan ben je hier precies op de juiste plek. Ah, mooi, mooi, mooi. Dat is goed. We hoeven ook jouw tips absoluut niet objectief te benaderen. Oh, super. Het is gewoon jouw lijst. Ja. En daar gaan we intens van genieten. Het boek is dus Eifeutus Baby van Trudy de Huy. Meer daarover in een uur totaalruptuur. Nu naar de podcast. Voor een podcastmaker is het natuurlijk heel interessant. Of wat jij als podcastmaker tipt. En ik vond het opvallend dat jij een Amerikaanse podcast hebt getipt. Ik luister ook Nederlandse podcasts, hoor. Maar ik in Amerika of in Engeland hebben ze vaak toch net meer geld daarvoor ter beschikking. Dus dan is dat onderzoek zo goed gedaan. En in dit geval, Dynamite Doug heet de podcast. Gaat over een een kunstverzamelaar. Hij heet Douglas Latchford. En hij begon zo'n 50 jaar geleden met het verzamelen van kunst uit de Khmer-tijd. En dat deed hij, nou ja, hij heet niet voor niks Dynamite Doug. Hij liet tempels opblazen. En als er tempels opgeblazen waren in de tijd van de Rode Khmer, ergens in de 75 tot 79, dan haalde hij die beelden. Hij was een kunstrovenaar. Hij roofde kunst. Hij jatte het. In Cambodja. Ik heb er een klein fragment van. Hello. Good morning. Hi there. In July 2018, two friends and colleagues of 50 years, Douglas Latchford and Emma Bunker, get on the phone to discuss an ominous development. I got your email. Why are people interfering and coming to inform you that I sell some bronzes? They don't know, so they shouldn't interfere. Guys, they were just curious as to where they were now. Curiosity killed the cat. Deze Dynamite Doug leeft dus nog. Of daar zijn opnames van? Ja, hij leefde tot voor kort, ja. Daar zijn opnames van, ja, kijk, Hij was in die jaren dat hij daar was, dus in de jaren 60, 70, was hij gewoon een dandy. Hij liep daar rond en hij verkocht. Hij jatte gewoon al die kunst, liet dat over de grens brengen, want hij zat zelf niet in Cambodja. En toen de Rode Khmer, toen de oorlog uitbrak, toen was het zo'n chaos daar. En toen heeft hij gewoon ervoor gezorgd dat heel veel stukken uit Angkor Wat, die Khmer-tempel. Daar heeft hij heel veel stukken, dus boeddha's en vazen, heeft hij allemaal laten shippen naar Amerika. En die staan tot nu, tot op dit moment, in het Metropolitan Museum, in gewoon de grootste musea ter wereld. Allemaal geroofde kunst. En waarom is dit zo'n goede podcast? Is dat vanwege de spanningsboog? Of hoe het ja, in omdat, elkaar is gezet? Omdat je helemaal vanaf het begin van zijn, laten we het carrière noemen, tot aan nu erachter komt hoe eigenlijk met de tijd het idee ook over wat hij deed verandert. Dus in eerste instantie was er niemand die zich hier druk om maakte. Zoals er heel lang over geroofde kunst geen heisijs gemaakt. Want iedereen dacht, ja, nou ja, kunst, ja, dan is het opeens in andere handen. Ja, who cares? En nu pas wordt dat, en daarom in dat fragment wat je liet horen, zegt hij ook, weet je, ze moeten zich er niet mee bemoeien. Waar bemoeien ze zich mee? Hij is gewend dat hij hier helemaal goed mee weg kon komen. Niemand brandde zijn vingers eraan. Niemand vond het erg. Hij was multimiljonair. En dat lukte gewoon, want die kunst was voor hem eigenlijk niet zoveel waard. Het was veel waard voor die musea, maar dat van nationaal belang zou zijn voor een land, ja, daar zat hij niet zo mee. Dus het is vooral interessant om te luisteren, omdat je heel erg meegaat in dat verschil, die verandering van de tijd en hoe daarnaar gekeken wordt. En het simpele gemak waarmee hij duizenden stukken gewoon gejat heeft. Deze podcastserie Dynamite Doug is sinds februari van dit jaar te beluisteren. Zijn we aan het einde van de serie gekomen eigenlijk, van de podcastserie? Ja, hij is af. Je kan hem luisteren. Je kan hem lekker bingen. Dan toneel. Jij tipt Bloedbruiloft van het Internationaal Theater Amsterdam. En jij leidt ook vaak nagesprekken na theatervoorstellingen, een soort van talkshows op locatie. Dus jij bent altijd heel goed ingevoerd. Dus daarom heb jij deze Bloedbruiloft al gezien. Terwijl wij stervelingen dat pas 27 oktober tot en met 5 november kunnen zien. Nee, Eva. Nee. De sterveling heeft dit ook al kunnen bekijken. Echt waar? Ja, absoluut. Ik was een van de stervelingen die het mocht zien met heel veel andere stervelingen. Nee, hij heeft al een run gehad. Ja, hij gaat in reprise. Oh, sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Hij heeft volgens mij een week gespeeld in Amsterdam. Het is een stuk van Federico García Lorca, een Spaanse dichter en toneelschrijver die uiteindelijk vermoord is. Dus hij heeft zelf een vrij heftig leven gehad. Hij heeft ook een trilogie geschreven. Bloedbruiloft, Yerma en het huis van Bernarda Alba. En dit was dus de eerste van de trilogie. En dit is een verhaal over een stel dat uitgehuwelijkd wordt. Dus eigenlijk gaat het over dat huwelijk, dat die instantie die soms heel praktisch gewoon een consolidatie was tussen twee families om ervoor te zorgen dat ze meer macht, meer geld, meer land hadden. En in dit toneelstuk zie je een stel dat aan elkaar uitgehuwelijkt wordt, maar de vrouw, de bruid, is eigenlijk verliefd op iemand anders. En die gevoelens komen allemaal naar boven op The Wedding Day. En daarom heet het ook Bloedbruiloft. Dat deed me ook een beetje denken aan die vreselijke aflevering seizoen 3 van Game of Thrones. Oh ja, The Red Wedding. The Red Wedding, precies. Nou, daar heeft het iets van weg. Maar het is geregisseerd door een Vlaamse regisseur van de Keibus. En hij is eigenlijk een dansregisseur, of een choreograaf. Een Belgische choreograaf. En dat zie je heel erg terug in die voorstelling. Dus er wordt heel veel gebruik gemaakt. Opeens komen er dan dansers met grote soort van lianen uit de achterwand. En die verbeelden die rauwheid of dat feestgedrag op die bruiloft. Dus het is heel spectaculair. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van videobeelden. Dus op een gegeven moment springen de bruid en haar geliefde springen van een berg. Ik verklap niet te veel hoor, maar die springen van een berg. En die hebben opeens een soort vleugels. En dat is op een megascherm zie je dat. En het is verder heel donker. En het is een heel bijzondere voorstelling. Jij hebt op de toneelschool gezeten. Denk jij dat jij anders kijkt naar dit soort voorstellingen? Nou, alleen omdat ik veel heb gezien. Maar niet omdat ik en dat heb ik op de toneelschool gedaan. Maar ik denk niet. Ik heb niet een soort. Dat ik verpest ben door mijn vakgebied of zo. Nee, ik weet wel, in het eerste jaar, in de eerste week zelfs, hadden we les van Adelheid Rozen. En toen ik kwam vers uit Etten-Leur. Ik had nog nooit een toneelvoorstelling gezien. Alleen Grease in Chassé Theater in Breda. En ik moest naar dat theater. Ik moest naar theater 3 keer in de week moesten we daar naartoe. We moesten een boekje bijhouden wat we ervan vonden. En daaraan merk je dat je in het begin zeg je gewoon, dit was heel leuk, grappige acteurs, leuke kleding. En dan hoe meer je ziet, hoe specifieker je kan worden in wat je ziet of wat het met je doet. En kan je vergelijkingen maken. Kijk, als je een Hamlet ziet de eerste keer, heb je geen vergelijksmateriaal. Maar als je er 3 hebt gezien, weet je, dit is wat deze regisseur anders doet met het stuk. Dus dat is een kleine voorsprong van veel zien. Maar dat kan iedere sterveling doen, heel veel zien. Is theater iets wat je bij uitstek moet leren kijken of leren waarderen? Ik denk misschien iets meer dan dans. Ja, al denk ik dat mensen voor dans, dat ze dat als een grotere berg zien om te beklimmen. Maar ik denk, het ligt er een beetje aan. Ik weet het niet. Het is natuurlijk heel talig. Als je niet talig bent, dan is het zwaar. En het is ook vaak gewoon zitten en dat over je heen laten komen. Ja, maar ik vraag me zo af, want ik vind een theatervoorstelling ook vaak zwaarder om tot me te nemen dan bijvoorbeeld een film. Oh, waarom? Ja, dat misschien, en dat, ik praat nu terwijl ik denk, dus het is misschien niet het meest steekhoudende verhaal, maar door wat jij zegt, ik heb heel veel films gezien. Dus dan verfijnt je smaak, dan weet je waarop je moet letten. Dan weet je waarop je aanslaat, wat werkt. En bij theater weet ik dat minder. Ik heb gewoon minder ervaring in het kijken naar theater. Dus ik vind het soms ook een beetje overweldigend. En soms weet ik ook niet precies waar ik naar kijk. Ja, en het is misschien ook meer. Kijk, bij een film kan je eruit. Of je kan, zeker als je hem thuis kijkt, even. Het is natuurlijk ook een verplichting die je aangaat. Ja, je gaat iets aan met dat toneel. Want je gaat daar zitten, je telefoon staat uit en de komende 1,5 of 2 uur ben je daar. En je kan daar ook niet uit. Ik denk dat dat ook, naarmate ons denksysteem steeds gewend is aan, meer gewend is aan TikTok-filmpjes en snelheid, dat het misschien ook wel trager is. Ik denk dat theater daar wel op inspeelt trouwens. Wat ik net vertelde over Bloedbruiloft met al die beelden. En dat gaat heel snel. Maar misschien heeft het daar ook mee te maken. Ja, gewenning zou kunnen. Ik denk ook dat mensen het associëren met een soort zwaarte. Ja. En film kan nog wel een comedy of iets licht zijn. Terwijl theater ook heel licht kan zijn. Ja, dat is waar. Het is ook niet dat je denkt, ik ga lekker ontspannen in het theater, terwijl dat wel zo is. Ja, maar niet altijd. Dus dat klopt. Maar dat is bij een film ook niet. Nee, dat is ook zo. Hoe zie jij de toekomst van theater? Ik denk dat, ik heb het idee dat het steeds meer op locatie gaat plaatsvinden. Ik heb het idee dat het publiek zich wil mengen in de kunstvorm. En dat het idee dat je alleen maar toeschouwer bent, wat ik een heel fijne rol vind, ook in mijn leven, maar dat een beetje weggenomen wordt. Dus ik denk dat dingen als Oerol en Immersive Theater, wat dan heel erg opkomt. Je hebt een voorstelling in New York, die heet Sleep No More. En dan loop je dus letterlijk door een gebouw. Dat heeft 4 verdiepingen. En dat is, volgens mij spelen ze daar Macbeth, maar dan op een heel uitgesponnen manier. Dus je loopt met een masker op en overal spelen zich scènes af. En mag je zelf ook de blaadjes lezen en de kamers onderzoeken. Dus ik heb het idee dat we sneller verveeld raken. En dus dat het meer immersief gaat worden. Ik hoor daar een kleine negatieve ondertoon. Want je zei net ook, ik ben graag toeschouwer. Ja, ik vind dat heel fijn, maar dat is ook een manco in mijn persoonlijkheid. Dat ik het fijner vind om te kijken dan me ergens in onder te dompelen. En echt te gaan, zoals mensen dat noemen. Dus ik vind het heel fijn om te kijken. Ik hockeyde vroeger en dan stond ik altijd rechts buiten. Maar in principe was ik meer aan het kijken naar het spel dan dat ik meedeed. Je stond gewoon buiten? Ik stond gewoon buiten. Met een stick in mijn hand. Ja, dat was het een beetje. Ik was onderdeel van het spel, maar zo voelde het niet. Alleen als ik iets moest doen, dan deed ik het wel. Maar verder was ik gewoon aan het kijken naar de rest van mijn team die aan het spelen was. Dus dat zit ook een beetje in mijn persoonlijkheid. Ik vind dat meedoen de hele tijd ook best wel zwaar. Dat vraagt veel van me. Ik vind het fijn in grote zin ook. Ja. In het leven, gewoon meedoen in het leven. Ja, ik vind het fijner om te observeren. Ik denk dat ik daarom ook podcast maak. Dat is voor mij een hele gecontroleerde manier om te doen alsof ik er onderdeel van uitmaak. Nou, maar je hebt het jezelf niet makkelijk gemaakt. Want zoals eerder gezegd, je presenteert ook Radio 2 Muziekcafé. Ja. Dan moet je er echt zijn. Jij bent de spil van zo'n uitzending. Ja. Met gasten en met publiek er ook nog bij. En toch is het observerende daar, denk ik, daarin mijn grootste kracht. Aan het kijken naar de artiest en die interviews doen. En een interview is observeren, denk ik, en luisteren. Maar ja, je bent een enorme observator. Ik heb ook veel cultuur gekeken, Eve. Vertel daar nog eens iets over. Nou, nee, maar ik bedoel dat eigenlijk niet als een flauw bruggetje. Mm-hmm. Maar dat een van de dingen die jou een geweldige verhalenverteller maakt, is dat jij de details ziet, ook bij mensen, maar ook in het grote geheel. Dat je mensen ziet. Hmm. Dat hoor ik ook altijd terug in je interviews. Jouw interviews, ook bijvoorbeeld met gasten in een muziekcafé. Dat is niet het plichtmatige rijtje van, nou, gefeliciteerd dat je album er is. Waar gaat het over? Ja. Nee, dat is waar. Ja, dat is. Nou, ik moet zeggen dat ik dat ook heel fijn vind nadat ik 10 jaar cabaret heb gedaan. Dus van mijn 23ste tot mijn 33ste. En dat ging zoveel over mij, dat was zo navelstaarderig. En dat was maar de hele tijd kijken naar hoe ik dingen vond en voelde en dat op een podium brengen. Dat ik het heel fijn vind om te kunnen kijken in alle rust en luisteren naar mensen die zelf iets maken of iets doen. En dat een podium geven of daar... En dat doe je jezelf wel echt mee tekort. Nee, vind ik niet. Nee, maar heel veel mensen vonden het en vinden het fantastisch om te horen wat jij vindt en denkt en wie jij bent. Ja, ik bedoel, jouw cabaretcarrière was grillig, maar had hele. Ja. Ja, had hele hoge pieken. Ja, nou, dan zal het antwoord in het midden liggen. Dan is het allebei een beetje waar. Maar in ieder geval voor mezelf vind ik het nu fijn om datgene wat ik zelf te vertellen heb in een podcast te stoppen en daar die vorm voor te vinden. En af en toe zo'n interview als dit. En verder vind ik het echt heel fijn om te luisteren naar andere mensen en hoe ze zichzelf verwoorden en welke woorden ze kiezen, wat ze willen belichten van die multi-entiteit die ze allemaal zijn. Nou, dan gaan we nu wel naar een flauw bruggetje. Oké, kom maar. Wat er nog meer te kijken en te zien valt. Dit programma gaat altijd zo snel en je hebt zo'n mooie lijst ingevuld. Oh, ja. Ik ben benieuwd welke je nog gaat kiezen. Blue Jean, denk ik. Ja, wil je Blue Jean? Of wilde jij gewoon mens? Nou, ik wilde ze eigenlijk allebei doen, maar laten we de bioscoopfilm doen. Nou, maar Blue Jean, want het is niet bepaald een blockbuster. Maar ik zie wel overal aankondigingen. De aankondigingen en de sterrenregen die daalt neer met fantastische recensies. En het is een Britse dramafilm die zich afspeelt in de jaren 80. Ja, en het is leuk, ik las gisteren een artikel dat in Cannes nu de boventoon gevoerd wordt door films die gaan over vrouwelijk verlangen. Omdat dat zo lang een ondergeschoven kindje is geweest. En nu gaan er heel veel films proberen dat te onderzoeken of werken dat uit. Dit is daar eigenlijk één van. Het speelt zich af in het Engeland van 1988. Als er net Margaret Thatcher, conservatieve regering, er is net een Section 28 ingelijfd. En dat houdt in dat eigenlijk elke promotie van homoseksualiteit verboden is. En deze Jean, de hoofdpersoon van de film, werkt als gymdocent op een middelbare school. Is lesbisch, heeft eerst een huwelijk gehad met een man en is nu heeft haar coming out gehad bij zichzelf, maar niet in de buitenwereld. En door deze Section 28, ja, we maken in de film mee wat voor effect dat heeft op haar gevoel van veiligheid en voor haar gevoel van wie ze is. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor een lesbische leerling die bij haar in de klas komt en die zich wel heel openlijk uitspreekt. Dus je ziet eigenlijk een verschil in generatie en opvatting. Zij is het, maar doet het stiekem omdat ze bang is voor de consequenties. En deze jonge student is openlijk daarover en faces the consequences, krijgt daar ook gezeik mee, om het zo te zeggen. Het fragment uit die film dat ik eruit heb geknipt is ook het fragment dat de gymdocent haar leerling tegenkomt In de club. In wat in de lesbische ik denk een underground lesbische club is. Ja. En dat leidt tot frictie en heftige gevoelens. En zij spreekt haar leerling dan aan op het toilet. En dat klinkt dan zo. Dan krijg je ook die lekkere jaren 80 vibe erbij. Hey! What are you doing? You need to leave. Why? You know why. Do whatever you want. Wherever you want. But not here, okay? Why do you care so much? You're 15, you shouldn't even be in here. So what? Haven't told anyone, have I? Hey! Go. Otherwise you're off the team. What? Paniekerig naar buiten. Ja. Please. Jaren 80 stress. Ja. Babe. Complicated. Nou ja, je krijgt het weer wel. En het is heel mooi gemaakt. En die hoofdrolspeler is fantastisch. Maar wat is het dat jou specifiek zo aanspreekt in deze film? Omdat het een heel klein verhaal is. Het is het verhaal van één iemand die de consequenties van iets heel groots, namelijk zo'n wet die aangenomen wordt, zo'n Section 28, in haar persoonlijke leven ervaart. En om iets heel groots, iets heel universeels, door één mens te zien leven en daar een idee van te krijgen op het meest persoonlijke. Nou ja, het is het cliché van het persoonlijke is politiek. Dat is in deze film. En dat vind ik er heel mooi aan. Iets wat heel groots en niet te grijpen is, wordt heel grijpbaar omdat het zich in één persoon leeft. Of laat zien. Wat ik ook wel heel confronterend vind en naïef ook van mezelf is dat als je het hebt over Rusland, waar eenzelfde wet anno 2023 Hongarije, ja. Hongarije van kracht is en dat we dat en masse veroordelen hier, dat eigenlijk nog maar heel kort geleden gewoon bij onze buren aan de gang was. En ja, wat ook de effecten daarvan zijn op onze huidige maatschappij. Ja, het was tot 2000 in Schotland nog actief en tot 2003 in Engeland en Wales. Maar werd er dan ook op gehandhaafd? Nou, het stond er in ieder geval in. Dus waar de film ook echt over gaat, is dat het een effect heeft op mensen, op mensen die queer zijn of homo of lesbisch. Omdat er ergens een staat opgeschreven dat wat zij zijn, dat niet hoort bij hoe je moet leven. Dus elke vorm van uitleven dat zij, net als andere hetero-stellen, een gezin zouden kunnen vormen, dat is verboden. Nou, dat heeft natuurlijk effect. Ook al wordt het niet geleefd dat het bestaat tot 2003. Ik denk niet dat je het effect daarvan kan negeren. De film Blue Jean is op dit moment in de bioscoop te zien. Dan, het werd al even aangestipt, de fictiefilm vermomd als documentaire. Ja. Gewoon Mens van Melvin Simons. Ja, het is een onderzoek dat hij heeft gedaan. Hij is een filmregisseur en een maker. En voor Suburbia heeft hij een film gemaakt. Een soort mix tussen film, actualiteit en theater. En het is eigenlijk een beetje wat ik net zei over Blue Jean. Het moment dat je een groot idee neemt en je maakt dat. Je vindt daar een vorm voor, of een persoon voor, in het geval van Blue Jean. Maar Melvin vindt er een vorm voor. Dan kan het behapbaar worden. En hij neemt de toeslagenaffaire en hij creëert eigenlijk vier personages: overheid, media, maatschappij en mens. En maakt met die vier personages eigenlijk de toeslagenaffaire, die groots en ingewikkeld en gecompliceerd is. En we hebben allemaal de stukken gelezen en alle media items erover gezien en dan het blijft iets ongrijpbaars. Want waar zit, je weet al waar de fout zit, maar hoe is het nou precies allemaal zo gelopen? Maar in deze film van Melvin wordt hij eigenlijk, Hij als maker neemt natuurlijk ook een standpunt in. Maar het is een heel behapbare, mooie film over de emotionele gevolgen van die toeslagenaffaire. Het fragment dat ik heb is heel kortachtig. Het overvalt je nogal, maar ja, dat is de film zelf ook, hè? Valt mee. Ik vind hem niet heel kortachtig. Nee? Okay, nou, maar hij is redelijk dystopisch wel, ja. Goedemiddag. Wat is uw naam en uw nummer? Gewoon mens. Oeh, dat is niet goed, zie ik. En we hebben vandaag een scoop. Je moet mensen met een moeilijke dubbele achternaam die patsergedrag vertonen, harder aan. Gratis geld? Nee, niks. Nooit. Maar die mensen met een dubbele moeilijke achternaam, die krijgen dat wel. En dat is belachelijk. Bent u iemand met een moeilijke dubbele achternaam? Ik vind zelf niet. Bent u iemand met een moeilijke dubbele achternaam? Ja. Gewoon mens. Ik vind het zo mooi ook dat het... Als je het googelt, dan kom je eruit en dan kan je het kijken. Ja, dat kan ze. Ja, het is ook een heel snel gedraaid. Ze hebben het in een paar weken gedaan. Dus het is echt een bijna koortsachtig project geweest. Maar soms zie je dat in die korte tijd opeens de essentie van iets wel geraakt kan worden. En dat is met deze film wel gelukt. De film Gewoon Mens van Melvin Simons, gebaseerd op de toeslagenaffaire, is gratis te zien. Niet achter een betaalmuur of zo. Gratis. Ja, maar dat vind ik. Ja, maar ik vind dat. Ik vind het zo liefdevol om zo'n mooi project waar zoveel aandacht en tijd in zit, om dat dan gewoon op zo'n manier te delen met iedereen. Ja. Iets anders wat ik opvallend vind. Je komt uit Etten-Leur, daar ben je opgegroeid. Je woont in Amsterdam. En als je dan het kopje uitgaan invult, dan vul je in Sorpresa hal 25 in Alkmaar. Ja, Sorpresa. Ja, dat klopt. Dat heb ik gedaan. Dat is omdat ik eigenlijk nooit uitga. Want ik vind de nacht eng. En daar voel ik me niet fijn in. Ja, dat is ook misschien met het observeren te maken. Ik hou niet van me helemaal zo onderdompelen in party. Dus ik heb daar een beetje moeite mee om dan een uitgaansgelegenheid te vinden, behalve mijn keukentafel met een fles wijn. En dit is een project van mijn vriendin en drie van haar collega's. En het is een avond, een uitgaansavond, maar waar allerlei dingen gebeuren. Sorpresa. Verrassingen. Dus er kan van alles gebeuren terwijl je op die uitgaansavond bent. En het is de eerste keer dat ze dit organiseren. En het is, het is in Alkmaar een hele grote hal. En je komt daar binnen. En vanaf dat moment moet je je laten onderdompelen in wat er ook maar gebeurt. Dus het is echt een combinatie tussen theater, immersive theater eigenlijk, en de uitgaansscenes en ook DJ's. Ik heb het nog nooit gezien, maar het klinkt. Ik ben er dichtbij en het klinkt heel leuk. Dus misschien is dit wel mijn manier van uitgaan. Heel erg bedankt. We zijn aan het einde. Het is ongelooflijk hoe snel het gaat. Ongelooflijk. Bedankt voor het luisteren naar Een Uur Cultuur met mijn gast Caroline Borgers. Haar podcast Overspel is vanaf 6 juni overal te beluisteren. En als je dan toch bezig bent, kun je deze uitzending ook terugluisteren. Die is namelijk ook beschikbaar als podcast. Zaterdag is mijn collega Teddy Topster weer. En zondag ben ik er met schrijver Marion Pauw. Daar heb ik ook heel veel zin in. Daarover gesproken, over pauwen. Ja. Zometeen het programma Vroege Vogels. Nou, kom. Heerlijk. Lekker bruggetje. Is er nog een favoriete vogel, een boom, een dier, een aspect uit de wereld van flora en fauna dat je een kroontje op zou willen zetten? Dan wil ik aandacht voor de diazopaam. Hoe heet die ook alweer? Weet jij het nog? Oh ja, de diplozoon paradoxum. Een parasitaire lindworm die letterlijk versmelt met zijn partner. Een hele goede morgen. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Oorlog in Oekraïne en Soedan en zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Daarom organiseert Stichting Vluchteling van 12 tot en met 18 juni de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl.